Hayatın Pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra Tanrıverdi. Haftadan, Hayatın Pusulasından herkese merhaba. Güzel bir hafta olması dileğiyle başlıyorum programıma. Geçen hafta vermiş olduğum bir söz vardı. Biraz önce onu gerçekleştirdim ve programımızı Fenerbahçe maçıyla açtım. Başarılı bir futbol sergileyen Fenerbahçe'yi kutluyorum. Bir Galatasaraylı olarak tabii ki. Evet, programımıza başlayalım o halde. Bu hafta Pusula duyguların psikolojisini gösteriyor. Geçen hafta olduğu gibi, geçen hafta farklı konulara değinmiştik. Bu hafta ise mutluluk, sabır, gurur, şüphe ve vaktimiz el verirse eğer kine değineceğim. Ama ondan önce bir parça dinleyelim. Ardından burada sizlerle birlikte olalım. Bizden ayrılmayın diyorum. Aylin Urdal söylüyor, "Sen Yarattın Beni". Ki sensiz güzelliğin tadına ben adamışım ömrümü seninle paylaşmaya. Yüreğimde bir sevinç var, gönlümde bir heyecan. Beni dinliyor musun? Sen yarattın beni, bendeki güzeli, o güzelliği bana mahkum etti. Sen yarattın beni, öğrettin sevmeyi. İşte bu aşk beni sana mahkum etti. Ben alışmadım ki sensiz güzelliğin tadına. Adamışım ömrümü seninle paylaşmaya. Yüreğimde bir sevinç var, gönlümde bir heyecan. Beni dinliyor musun? Sen yarattın beni. seni, bana mahkum etti. Sen yarattın beni, öğrettin sevmeyi. İşte bu aşk beni sana mahkum etti. Alışmadım ki sensiz güzelliğin tadına. Ben adamışım ömrümü seninle paylaşmaya. Yüreğimde bir sevinç var, gönlümde bir heyecan. Beni dinliyor musun? Sen yarattın beni, bendeki güzeli. Bu güzellik seni bana mahkum etti. Sen yarattın beni, öğrettin sevmeyi. İşte bu aşk beni sana mahkum etti. Sen yarattın beni, bendeki güzeli. Bu güzellik. Radyo Havan'da Hayatın Pusulası devam ediyor. Bana ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz için mail adresimi tekrarlayayım. tanriverdiesra@yahoo.com. Her türlü soru ve sorunlarınızı burada benimle paylaşabilirsiniz. Ben de onları elimden geldiğince size cevaplamaya çalışıyorum. Bu hafta ne demiştik? Duyguların psikolojisini işliyoruz. Geçen hafta da işlemiştik bu konuyu ama değişik konularımız vardı. Sorumluluk duygusu gibi, sosyal zeka, daha doğrusu duygusal zeka gibi, nefret gibi. Bu hafta ise farklı konulara değineceğiz. Mutluluk, sabır, gurur, şüphe ve kin. O zaman gelin başlayalım mutluluğa. Şimdi mutluluk deyince insanın mutluluğu yakalamasında iki temel adım var. Birinci adım kişinin kendini tanıması, duygularını farklı edip yönlendirmesi ve bunlar yardımıyla harekete geçmesi. İkincisi ise diğer insanlarla iletişim kurması ve böylelikle karşı tarafın duygularını fark etmesi. Mutluluğu yakalamak doğru iletişime bağlıdır. Çünkü hiç kimse tek başına mesut olamaz. İnsanlar ruh hekimlerine en çok mutsuzluk şikayetiyle başvuruyorlar ve bu sebeple mesleğimizin amaçlarından birisi toplumun huzuruna ve mutluluğuna katkıda bulunmak. Mutsuzluğun en büyük sebeplerinden biri onu yanlış yerlerde aramaktır. İç huzurun yolunu bulmak için uzmana başvurmak ve bunu buraya başvuran kişiye senin mutluluğun bu sahada değil, şu sahadadır yönlendirmesi yapılarak onun doğru noktalara yönelmesi sağlanmalıdır. Örneğin insan penceresinin önündeki gülleri görmez de hayal ettiği bir gül bahçesine kavuşmak ister. Bu mutluluğu yanlış yerde aramak demektir sevgili dinleyiciler. Şimdi modern çağda mutluluksa insanların mutluluğa duyduğu ihtiyaç insanlığın var edildiği günden başlıyor. Modern çağa kadar etkisini sürdüren ahlaki öğretiler İnsana mutlu olmakla ilgili formüller sunmuştur elbette. Ancak modern dönemin öngördüğü yaşam tarzı bu konudaki çaresizliğe çözüm üretemedi. Yaşadığımız yüzyılda insanlar depresyona giriyor, sonra da tedavi oluyorlar. Ama mutlu olmak depresyondaki birinin tedavi olmasından daha farklıdır. Örneğin bir istatistik çizelgesi düşünelim. Ortada sıfır vardır, buna sıfır skoru denir. Sıfırın sağında artılar, solunda eksiler bulunur. Depresyon sıfırın altındaki ibreler gibidir. Ruhi çökkünlük yaşayan bir insanı önce eksi taraftan alır, nötr duruma getirir, oradan da artı değerlere taşırız. Mutluluk basamaklarını geçmesine, hayattan zevk almasına, ailesinden, işinden, kısacası yaşamından memnun olmasına yardım ettiğimiz zaman depresyonun tekrar etmesine engel olmuş oluruz. Bu yöntem ahlaki öğretiler ve dinler tarafından asırlarca uygulanmıştır. Ancak bugün bilimsel düşünce insanın biyolojik çıkarına uygun davranmasının kriterlerini ortaya koymalı. Bireysel mutluluk aynı zamanda toplumsal barış açısından da değerlendirilmelidir. Çünkü insanın huzur bulduğu yerde toplumda barışı yakalayacaktır. Bu da kişisel ilişkilere ve iletişim ayağının sağlamlığına bağlıdır. Mutluluğun engelleri nelerdir dediğimizde ise insanın huzurlu yaşamasına mani olan durumların ilki yanlış alışkanlıklardır. Özellikle çocukluktan itibaren getirilen hatalı düşünce kalıpları ya da zihinsel şemalar mutluluğun önündeki en büyük engellerden biri. Bunu daha iyi anlamak için mutluluğun karşıtı olan acı çekme kavramını incelememiz gerekiyor tabii ki. Çünkü insanın yaşamından memnun olmasında acı çekmeye karşı sergilediği tutum önemli. Bu noktada insanın mutlu olması için ızdırap çekmesi şart mıdır diye bir soru gelebilir aklımıza. İnsan olarak acıya karşı nasıl bir tavrımız olmalı gibi sorular aklınıza gelebiliyor. Bunların doğurduğu düşünceler mutluluğa kattığımız anlamı kavramak bakımından çok önemli. Tekrarlayalım, insanın huzurlu yaşamasına engel olan durumların ilki yanlış alışkanlıklardır. Özellikle çocukluktan itibaren getirilen hatalı düşünce kalıpları ya da zihinsel şemalar mutluluğun önündeki en büyük engellerden biridir. Dilerseniz bir müzik arası verelim, sonra tekrar burada olacağız. Birbirinden güzel parçalar seçtim yine bugün. Nigar Uluerer söylüyor, bu yara başka yara. Bu arada sevgili değerli sanatçımızı da geçen hafta kaybettik biliyorsunuz ki. Rahmetli anıyorum kendisini. Radyo Havan'dasınız. Hayatın Pusulası devam ediyor. Ben psikolog Esra Tanrıverdi. Bu hafta pusula duyguların psikolojisini gösteriyor ve ilk duygumuz mutluluk. İnsan acıdan kaçmak ister demiştik. İnsan acıdan kaçmak eğilimi tabii ki vardır insanda. Batılı bilim adamları insanı bağımlılığa iten 3 genetik eğilimden bahsediyor. Bunlardan ilki beyinde dopaminerjik sistemle çalışan yeniliği arama davranışıyla ilgili. İkinci eğilim serotoninerjik sistemle yürüyen zarardan kaçma yönünde. Üçüncüsü ise ödül bağımlılığıdır ve insanın hoşuna gider. Zevk aldığı şeylere bağlanmasını da ifade edebilir bu. Özellikle içki, kumar olabileceği gibi bunlar cinsellik, teknoloji ya da konfor bağımlılığı da olabiliyor. İnsanın mutluluğunda bu meyillerin doğru merkeze yönlendirmesi esastır tabii ki. Yoksa maceraya girer insan ve hatta bir kişinin kendini değiştirme, geliştirme, radikal olma hali hep bu durumlarla ilgilidir. Zarardan kaçma davranışı insanı depresif duruma iterken tembelliğe de götürebiliyor. Yahut ödüle bağımlılık kişide sorumluluktan kaçma ve has peşinde koşmayı doğurabiliyor. Mutlu olmak için Bu durumları fark edip iyiye doğru gitmek insanın işine yarayacaktır. Örneğin mutluluğun bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve mesleki parçalardan oluşan parametreleri vardır. Eğer gerçek mutluluğu yakalamak istiyorsak bu parametrelerin hepsini dikkate almak zorundayız. Bir insanın beden sağlığının yerinde olması mutluluğun tesisi bakımından gereklilik taşır ama tabii ki yetmez. Çünkü zihinsel mutluluk da çok çok önemli. Tabii bunları bilmek tek başına yeterli değil. Mutluluğu hayata geçirmek, duygusal bakımdan desteklemek ve insan ilişkilerine yansıtmak gerekiyor. Sosyal mutlulukta aile ve dost çevresi, mesleki mutlulukta iş çevresi ve iş hayatıyla uyum çok önemli. Bunların hepsi insanın mutluyum demesinin 5 ana kriterini oluşturuyor. Tekrarlayalım isterseniz. Mutluluğun bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve mesleki parçalardan oluşan parametreleri vardır. Eğer gerçek mutluluğu yakalamak istiyorsak bu parametrelerin hepsini dikkate almak zorundayız. Şimdi bir başka duruma geçelim. Mutlulukta denge ve ölçü. Mutluluk denilince üzerinde durulması gereken en önemli hususlardan birisi denge ve ölçüdür. Kanımızdaki şeker nasıl belli bir düzende ilerliyor ve kan şekerindeki değişme insanı hasta ediyorsa kişiyi mutluluğa götüren eğilim ve davranışlarda da bir ölçünün bulunması zorunlu. Her duygunun beynimizde bir imzası vardır. Ayrıca duygular sevgi, hayret, üzüntü, utanma, nefret, korku gibi kümelere ayrılır. Duygu kümelerinin içi doğru şekilde doldurulduğunda mutluluk kendiliğinden geliyor. Biyolojik mutluluktan söz edelim biraz da. İnsan evrenin içerisinde genleriyle programlanmış bir nokta gibidir. Hayatta yeme, içme, üreme, uyku gibi alanlarda doğal bir ritim vardır. Doğal bilimlerle ilgilenen ve kronobiyoloji adı verilen bilim dalı insanın biyolojik ritmine uygun yaşadığı takdirde mutlu olacağını gösteriyor. Şimdi bir de biraz bağışıklık sistemi ve mutluluk arasındaki ilişkiden bahsedelim. Duygu kavramı zannedildiği gibi soyut değildir. Beyin, sevgi, nefret, üzüntü ve benzeri hislerin karışımından bir formül üretir. Hatta akyuvarlarda lenfositler de dahi her duygunun bağlandığı bir nokta vardır. Lenfosit hücresinin yani akyuvarların dışında da duyguları bastıran ya da harekete geçiren alıcılar mevcuttur. Örneğin insan depresyona girdiğinde akyuvarlar baskılanır ve beynin hareket kabiliyeti azalır. Mutlu olduğu zamansa akyuvarlar daha aktif hale geldiği için hastalıklarla mücadele kolaylaşır. Bu durum bize bağışıklık sistemiyle mutluluk arasında böyle bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Evet, biraz müziğe dönelim, sonra yine burada olacağız. Italiano kim söylüyor? Toto Cutugno. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti. Con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un italiano vero. Buongiorno Italia. Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Sono fiero, sono un italiano, un italiano vero. Duyguların psikolojisiyle Radyo Havan'da Hayatın Pusulası devam ediyor. Mutluluğu anlattık sizlere. Şimdi de sabırdan bahsetmek istiyorum. Biliyor musunuz, Meksikalılar bir iş yapılacağı zaman yarın derlermiş. Araplarla beraber bir teşebbüste bulunmaya karar vermişler. Tam işe başlanacağı sırada Araplar işten vazgeçmiş. Nedeni ise Meksikalılar her şey için yarın diyorlar. Yarın bizim için çok erken cevabını almışlar. Sabır zaman mefhumuyla ilgili ve hem duygu hem de değer boyutu olan bir kavram. Canlılar arasında insan dışındaki hiçbir varlıkta zamanla ilgili zihinsel bilgi biliyorsunuz ki yoktur. Bu da diğer yaratılmışların beyinlerinin genetik yapısı dolayısıyla geçmiş ve gelecekten haberdar olmadıklarını gösteriyor. Yeryüzünde vakti fark edip soran yalnızca insandır. Zaman kavramının bize hatırlattığı en önemli duygu sabırdır. Çünkü sabır bir yönüyle vakti yönetmektir. Yani sabır insanın bazı engeller karşısında toleranslı olmasını sağlarken beklemeyi de şart koşar. Tekrarlayalım. Zaman kavramının bize hatırlattığı en önemli duygu sabırdır. Çünkü sabır bir yönüyle vakti yönetmektir. Sabır insanın bazı engeller karşısında toleranslı olmasını sağlarken beklemeyi de şart koşar. Şimdi günümüzde, yani modern dünyada sabrı sonradan keşfettik biliyorsunuz ki. Bunu biraz da konuşalım istiyorum. Modern psikolojide duygusal zekanın varlığından önce psikiyatristler ve psikologlar sabır kelimesini kullanmamaya çalışıyorlardı. Çünkü humanist psikologlar sabrın içindeki acının özgürlüklere engel olduğunu düşüncesindeydi. Çünkü sabır bir taraftan beklemek, diğer taraftan zevkleri ertelemek ve nihayetinde acılara katlanmak demekti. Humanizmin ürettiği serbestiyet taraftarı görüşler tahammül kavramını onaylamadıkları gibi güdülerin özgürce yaşanmasının insanı daha çok geliştireceği, üretkenliğini artıracağı, psikolojik rahatsızlıklara, özellikle nevrozlara yakalanmasını önleyeceği ve insanı daha mutlu kılacağı tezini ortaya attılar. Özellikle 1960'lardan sonraki özgürlük akımlarıyla birlikte insanlar sabır kavramına ihtiyaçları olmadığını zannettiler. Oysa duygusal zekanın fark edilmesinden sonra duyguların eğitiminde ve denetiminde sabrın sabra ihtiyaç duyduğumuzu görmüş olduk. Şimdi size bir testten bahsedeceğim. Lokum testi deniyor buna. Sabır kavramının önemi ve insana kazandırdıkları konusunda çocuklar üzerinde yapılan bir deneydir bu. Lokum testi adı verilen bu deneyde 4-5 yaşlarındaki deneklerin sabredebilme güçleri sınanır. Buna göre lokum isteyen çocuklar arasından beklemeyi başaranlara ikişer lokum, sabırsızlık gösterip hemen isteyenlere birer lokum verilecektir. İkiye ayrılan grup içinde tahammül gösteremeyenler bir lokum alıp kenara çekilirken, iki tane istediğini söyleyenler kendilerine oyalanacak meşguliyetler bulup gereken zaman doldurarak iki tane lokum alma hakkını kazanmışlardır. İkinci gruptaki denekleri 20 sene kadar takip eden uzmanlar, bu çocukların ileriki yıllarda da sosyal başarıları yüksek, insan ilişkileri güçlü, akademik anlamda başarılı bireyler olduklarını tespit etmişlerdir. Evet, ilginç bir test bu. Duyguların eğitiminde sabrın önemi ise şöyle ki, duygulardan sorumlu beyin alanlarının varlığı açığa çıktıktan sonra sabrın duyguları eğitmek konusunda beyne öğretilmesi gereken bir duygu olduğu düşünülür. Çünkü insanda doğuştan gelen acelecilik eğilimi vardır. Sabırsa sonradan ego eğitimi sırasında öğrenilir. Kişiye tahammüllü olmayı öğretmezseniz yaşadıkları onu sabrı öğrenmeye mutlaka ki mecbur kılacaktır. Şu var ama önemli olan, bu duyguyu deneme yanılma yöntemiyle öğrenmek yerine küçük yaştan itibaren hayata sabırla bakmayı başarmaktır. Örneğin çocuğumuz oyun oynarken ona oyuncağını 2 dakika havada tutmasını söyleyerek sabır eğitimi verebilirsiniz. Bizden bir talepte bulunduğu zaman, eğer 5 dakika beklersen sana istediğini vereceğim diyebilirsiniz. Beklemeyi öğrenmesine yarayacak tavırlar takınmak çocuğa dürtü yönetiminde öğretecektir elbette. Aksi halde ileride herkesi kendi şartlarına uydurmaya çalışan ben merkezci biriyle karşılaşabilirsiniz. Örneğin sofraya oturan çocuğun büyükleri gelmeden yemeğe başlamaması ya da herkes yemeğini bitirmeden masayı terk etmemesi sabrı öğrenmesi bakımından önemlidir. Aslında insan aklına gelen ilk şeyi söylemek, düşünmeden konuşmak, ilk düşündüğü fikri uygulamak eğilimindedir tabii ki. Ve fakat aceleci ve sabırsız kişiler normalden farklı olarak dikkat eksikliği yaşayan, sorgulamadan karar veren insanlardır. Ellerine bir kitap aldıklarında fazla okumadan eser hakkında fikir sahibi olduklarını iddia ederler. Bu tip insanlar etrafımızda çoktur, biliyorsunuz. Bir kanaat bildirmek için gereken sabrı gösteremediklerinden tetkikleri eksik olur. Bu da onları yanlış yargılara götürür. Evet, sabır aslında diğer erdemlerin üzerinde geliştiği temel değerdir. Hayatta zorlukları tahammül edenler mükafatını alırlar. Bunu başarmak için duygu ve düşünce yönetimini gerçekleştirmek, dolayısıyla da az hatayla yola devam etmek gerekiyor. Evet, çok konuştuk. Bir müzik arası verelim. Sonra tekrar programa devam edeceğiz. Barış Manço söylüyor, "Ben Bilirim". Yardan ayrı kalmasını ben bilirim, ben bilirim. Yardan ayrı kalmasını ben bilirim, ben bilirim. Gözleri var, yum. yumuk yumuk elleri var, kömür kömür gözleri var, daha daha neleri var, ben bilirim, ben bilirim, daha daha neleri var, ben bilirim, ben bilirim. Programımıza devam ediyoruz. Sabırdan sonra gelen duygu psikolojisi gurur. Gurur duygusunu iki yönüyle ele alabiliriz. Bunlardan birincisi olumlu diyebileceğimiz onur, izzet, şeref, haysiyet, özgüven olarak bilinen gururdur. Bu anlamıyla gurur değerlilik duygusuna paraleldir. Eğer böyle anlamlandırırsak gururun olumlu çağrışımlarını fark edebiliriz. Olumsuz çağrışım yapan gurur duygusu ise kibir, böbürlenme, kasılma gibi aşırıya kaçmış, yani kibre yakın duran bir boyutuyla karşımıza çıkıyor. İnsanın dünyadaki en önemli amaçlarından birisi anlamlı bir hayat yaşamaktır. Çünkü insan diğer canlılardan farklı olarak düşünme yeteneği gibi psikolojik cihaz ve meleklerle donatılmıştır. Bunlar aracılığıyla hayatını değerli kılmak, kendini gerçekleştirmek ister ve sonuçta mutlu olur. Aslında hayatın iyi yaşanmasında kişinin kendini önemli ve değerli hissetmesi vazgeçilmez bir unsurdur. Yani gurur duygusu insanın psikolojik güdülerinden biridir. Önemsenen bir insan olma ve takdir edilme ihtiyacı doğru yönde kullanılırsa itici güç olur ve insanı başarıya götürür. Aksi halde kişisel gelişime zarar verebilir. Değerlilik duygusu ve gururu ele aldığımızda da İnsanın bu duyguya olan ihtiyacını şöyle anlatabiliriz. Bir hayvanın yaşam bütünlüğünü koruyabilmesi için fiziksel varlığını koruması yeterli. Yaralanmaması, hasta olmaması, acıktığı zaman yiyecek bulması gibi. Oysa insanın hayatını devam ettirmesi için biyolojik bütünlüğün yanında psikolojik bütünlüğünün de olması gerekiyor. İnsan için biyolojik yaralanma gibi psikolojik yaralanma da söz konusudur. Hayattan zevk almak ve mutlu olmak kendimizi ve yaptıklarımızı beğenmeyi gerektirir. İnsan yaptıklarından memnuniyet duymuyorsa kendisiyle barışık değildir. Kendisiyle barışık değilse de psikolojik bütünlüğü yoktur diyebiliyoruz. Sonuçta devamlı mutsuz, huzursuz ve kaygılıdır. Değerlilik ve kişinin yaptığını beğenme duygusu doğru durumda ve yerde kullanılırsa iyi sonuçlar doğurur. Her insan yaptıklarını başkalarına beğendirmek ve böylece kabul görmek ister. Beğenilme arzusu kendiliğinden kötü bir durum değildir. Örneğin bir ressamın sergi açması yaptığı işi başkalarının takdirine sunmak içindir ve bu fikri bir eğilimdir. İnsan böylece işe yaradığını, kabul gördüğünü hisseder. Doğru şekilde sergilenen değerlilik duygusu kişiye fayda sağlar ve onu saygın kılar. Fakat haklı olmayan gurur duygusu bir de yanlış yerde sergileniyorsa elbette ki zararlıdır. Şunu söylemek gerekiyor ki gurur aklın önüne geçmemelidir. Gurur hiçbir zaman insan aklının önüne geçmemesi gerekiyor. Fakat gururun olumsuz yanlarıyla yaşanması onu muhakemenin önüne geçirir. Bu durumu açıklamak için halk arasında kifayetsiz muhteris tabiri kullanılır. Bunlar hem yetersiz hem de çok hırslı olan kişilerdir. Gerçekçi olmayan beklentilere ve büyüklük duygularına kapılırlar. Bu da onları burunlarının ucunu dahi göremeyecek hale getirir. Gurur ve başarı ilişkisinden bahsedelim biraz da. İnsan bir işi başardığında büyüklenme hissine kapılabilir. Özellikle narsistik duyguları güçlü olan kişiler kendilerini her konuda başarılı olmak zorunda hissederler. Muvaffak olamadıklarında ise akılsız ve yeteneksiz olduklarına inanırlar. Sıradanlaşma korkusu kendilerini kötü hissetmelerine sebep olduğundan psikolojik bütünlükleri bozulur. Bu tip insanlar sürekli büyüklük duygusu taşır. Bunun sonucu olarak da yeteneklerini abartabilirler. Aslında zayıf olan benlik algıları ancak yaptıklarını abartılı biçimde sergiledikleri zaman yükselir. Bu durum özellikle iş adamları ve yöneticilerde bir müddet sonra meslek hastalığına dönüşebiliyor. CEO'ların hastalığı diyoruz buna biz. Amerika'da yapılan bir araştırmada CEO'ların %25'inin emekli olduktan sonraki bir sene içinde öldükleri tespit edilmiş. Söz konusu CEO'lar takriben senede 10 milyon dolar kazanan insanlar biliyorsunuz. Ve çalışanlarıyla aralarına mesafe koymuş, kendilerini adeta yeryüzü tanrısı gibi özel hissetmiş olan bu kişiler emekli olduklarında insanlarla aralarındaki mesafeyi aynen korudukları için birdenbire yalnız kalıyorlar. Eğer makamlarının verdiği gururla özel hayatlarının gerektirdiği durumları dengeleyebilirlerse emekli olduklarında da mutlu olmayı sürdürebilirler. Ama iş yerindeki duyguyu evlerine ve özel hayatlarına da taşırlarsa emeklilik dönemi onlar için narsistik yaralanma denilen büyük yıkımın habercisi oluyor ne yazık ki ve sonuçta kendilerini çok değersiz hissediyorlar. En değer verdiğim şey egomdu, o da yok olduğuna göre yaşamasam daha iyi şeklinde düşünebiliyorlar. Şimdi bir müzik arası, sonra devam edeceğiz. Sezen Aksu söylüyor, olmaz olsun. Olsun cüzdanımda milyonlar, kalbimde sevgin oldukça. Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar yanında sen olmayınca? Bazen neşe, bazen keder, hayat böyle geçip gider. Tatlı günler, acı günler, bir yastık yahutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten görüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef yahutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten görüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Olmaz olsun tek dikilmiş acım, kalbimde sevgin oldukça. Neye yarar olsa da altın tacım, yanımda sen olmayınca. Bazen neşe, bazen keder, hayat böyle geçip gider. Tatlı günler, acı günler, bir yastıkta hep beraber. (Gülüyor) gümüş yeter bana. Altın, gümüş, kırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek işte gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Evet, Radyo Havan'da Pusula devam ediyor. Hayatın Pusulası. Bu hafta duyguların psikolojisini işliyoruz. Öncesinde mutluluk, sabırı işledik. Şimdi de gururu anlatıyorum sizlere. CEO'ların hastalığından bahsettik. Biraz da gurur-hırs ilişkisinden bahsedelim. Bu arada da mail adresimi tekrarlayayım. tanriverdiesra@yahoo.com. Evet, hırs genellikle gurura eşlik eden, onu besleyen bir duygudur. Kifayetsiz muhterisler çoğunlukla gururludurlar. Çok hırslı bir insan aynı zamanda gurur sahibi değilse de narsistik yaralanma yaşar ve depresyona girer. Bu durumu daha çok gururlu kişinin yaşı ilerlemiş zamanlarında görebiliyoruz. Bu kişiler ölmeyi tercih edecek hale bile gelebiliyor. Ya da psikolojik bütünlüklerini korumak için yansıtma şeklindeki savunma mekanizmasını kullanır ve devamlı başkalarını suçlarlar. Kendi eksiklerini örtmek için de kusuru başka insanlara yüklerler. Tıpkı bir çocuğun elindeki tabağı düşürüp kırdığı halde ben kırmadım deyip kediyi ya da kardeşini göstererek sorumluluğu başkasının üzerine atması gibi. Bu kişiler bir gruba dahil olurlarsa kendilerine olan güvenleri artıyor. Mesela etnik narsistler üye oldukları topluluğa sığınarak özgüvenlerini arttırabiliyorlar. Böylesi bir amaca yönelik örgütlenmeyi iyi başarırlar bu tip insanlar. Mütevazı insanlar onlar için potansiyel birer ego parlatıcıdır. Benliklerini geri plana atan, kuzu gibi davranan kimselerden hoşlanırlar bu insanlar. Tekrarlayalım. Hırs genellikle gurura eşlik eder ve onu besler. Çok hırslı bir insan aynı zamanda da gurur sahibi değilse narsistik yaralanma yaşar ve depresyona girer. Bu durumu daha çok gururlu kişinin yaşı ilerlemiş zamanlarında görmek mümkün. Biraz da gurur ve bencillik ilişkisinden bahsetmek gerekiyor sanırım. Narsizm veya bencilliğin iki türü vardır. Biri iyi niyetli narsizmdir. Kişi bencilce hareket ettiğinin farkında değildir ve doğru davrandığını zanneder. Niyeti kötü olmasa da yaptıklarının sonuçlarını değerlendirme esnasında sorun yaşaması onu bu noktaya getirebilir. Eğer narsizmi niyet unsurunu unutarak değerlendirirsek dünyada iyi insan kalmaz tabii ki. İyi niyetli bir narsistik hatalarını gördüğü, başkalarına zarar verdiğini anladığı zaman hatasını düzeltmeye çalışır. Narsistik insana yaptığı yanlışı anlatmanın en güzel yolu davranışının kendi menfaatine zarar verdiğini söylemek. Bencilce hareketlerinin her şeyden önce kendisini zedelediğini fark ettiği an bundan vazgeçebilir ve yaptıklarını sorgulamaya başlar. İşte bu sebeple de narsistik kişiye hayır demek bencilliğinin ona kaybettirdiklerini anlatmak bakımından önemlidir. Bu arada iyi, kararlı ve tutarlı bir çevre içinde yaşayan kimse narsizmini daha kolay sorgulayabiliyor. Gururlu ve bencil bir insanla evlenen, beraber yaşayan ya da beraber çalışan kişiler sürekli fedakarlık etmeye devam ederlerse o kişiyi yüceltirler. Ama ona egosuna zarar verecek şekilde yaklaşırlarsa uyuşmazlık ortaya çıkar. Gururlu ve bencil insanların karşısındaki kişilikte olmak gerekiyor. Bu tip insanlarla beraber yaşayanların muhakkak en baştan tavır koyması, ne istediğini bilmesi ve sınırları çizmesi gerekmekte. Evet, gururlu insana nasıl davranmak gerekir? Hemen aklınıza belki bu soru gelecek. O halde biraz da ondan bahsedelim. Gururlu ve kibirli insanların değer verdikleri en önemli şey egoları. Fakat karşılarında insanları kendilerine karşı kararlı ve ciddi gördüklerinde değişim ihtiyacı hissederler. Bu kimselere açıkça ultimatum vermek gerekiyor. Çünkü gururlu insanla mücadele etmek ancak net bir tavır sergilenirse mümkün olabilir. Onları kırmamak için her söylediklerine evet derseniz kendilerini sizi alt etmiş gibi hissederler. İncinmemeleri için yanlışlarına karşı onları korursanız aslında onlara zarar vermiş olursunuz. Gururlu kişileri hata yaptıklarında eleştirebilirsiniz ama bundan önce onların nazarında güçlü olmanız gerekir. Eleştirmediğiniz takdirde övgüyü değil susmayı tercih edebilirsiniz. Gururlu insanlar önem verdikleri kişilerin onayını almak için adeta çırpınırlar. Egolarını parlatmadığınız sürece size kendilerini ispatlamak zorundaymış gibi davranırlar. İlişkileri esnasında daha çok kendi zekalarını gösterme telaşındadırlar. Kendini çok değerli bulan biriyle ilişki kurmak zorundaysanız kararlı ve tutarlı olmanız ilk şartlardan biri. Ne istediğinizi bilmeli, her şeyi açık açık anlatmalı, gerekirse pazarlık yapmalısınız. Ona yaptıracağınız bir işte bunun bedelini peşin olarak anlatmazsanız sonradan siz incinebilirsiniz. Gururlu insanlara istedikleri her şeyin kendi menfaatlerine olmadığını anlatıp bencil ve kendini beğenmiş tutumlarının benlik değerlerini azalttığını ifade ederseniz bundan etkilenirler. Tekrarlayalım isterseniz, gururlu insanla mücadele etmek ancak net bir tavır sergilenirse mümkün olabiliyor. Onları kırmamak için her söylenenlere evet derseniz kendilerini sizi alt etmiş gibi hissederler. İncinmemeleri için yanlışlarına karşın onları korursanız aslında onlara zarar vermiş olursunuz. Evet, müziğimizi dinleyelim, sonra tekrar devam edelim. Zor dostum zor diyor Mehmet Pekün. Zor dostum zor, sevilmeden sevmek, onu bir başkasının yanında görmek. Zor dostum zor, gülerken ağlamak, sevip sevip sonunda yabancı olmak. Sev seni seveni, aşk nedir bileni, arama hiç boşuna, bırakıp da gideni. Sev seni seveni, aşk nedir bileni, arama hiç boşuna, bırakıp da gideni. Zor dostum zor, sevilmeden sevmek, onu bir başkasının yanında görmek. Zor dostum zor, gülerken ağlamak, o aşk dolu günleri ardından bakmak. Zor dostum zor, yalnız geçen günler, umut dolu gözlerin boşuna bekler. Zor dostum zor, bir teselli bulmak, sevip sevip sonunda yabancı olmak. Sev seni seveni, aşk nedir bileni, arama hiç boşuna, bırakıp da gideni. Sev seni seveni, aşk nedir bileni, arama hiç boşuna, bırakıp da gideni. Zor dostum zor, sevilmeden sevmek, onu bir başkasının yanında görmek. Zor dostum zor, gülerken ağlamak, o aşk dolu günleri ardından bakmak. Zor dostum zor, sevilmeden sevmek, onu bir başkasının yanında görmek. Zor dostum zor, gülerken ağlamak. Hayatın Pusulası devam ediyor. Programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Sırada şüphe konusu var. Şüphe insandaki temel duygulardan bir tanesi. İnsanın fizyolojik ve psikolojik bütünlüğünü koruma ihtiyacı vardır ve psikolojik bütünlüğü korumada korku ve şüphe birlikte çalışır. Nasıl bedensel bütünlüğümüz bozulduğunda vücudumuzda ağrı hissedersek psikolojik bütünümüz bozulduğunda da kaygı, sıkıntı ve korku hissederiz. Şüphe kaygıyı ve korkuyu arttıran bir duygudur. Bu duygu eğer olumlu yorumlanırsa insana faydalı olur. Hayatta sağlıklı yol alabilmek için belli ölçüde şüphe gerekiyor tabii ki. Şüphenin olumlu yorumlanması aklı kullanarak gerçekleşir ve akıl insanın çıkarları arasında denge sağlayan bir mekanizmadır. Ayrıca şüphe insanı korku ve kaygı duyduğu kendisini üzen şeylere karşı diri tutar. Aklı ve savunma düşüncelerini harekete geçirir. Şüphe duyan insanda merak duygusu uyanır. Bu itici güç kişiyi yeni şeyler öğrenmeye sevk eder. Çünkü herhangi bir şeyden kuşku duyan insan düşündüklerinin doğruluğuna ikna olmak için şüphesine gerek duyabilir. Eğer kendisini ikna edecek bir gerekçe bulamazsa şüphesi artar. Şüphenin insana faydası yeni sorular sordurmasıdır. Yani onun için bilimsel şüphe gelişim için son derece gerekli bir itici güçtür. Şüphenin olumlu yönü kişiyi düşünmeye itmesi, ona yeni sorular sordurması ve yeni buluşlara sevk etmesi. Böylece keşfedici özellikler ortaya çıkar. Bu bilimsel ve faydalı şüphedir. İnsan laboratuvara girdiği zaman bütün dogmalarını bir kenara bırakarak sahip olduğu tüm bilgileri sorgulamalıdır ki onları test edebilsin. Kendisine ve inandıklarına güvenen insan zaten inandıklarını sorgulamaktan çekinmez. Ben bu önermeye güveniyorum. Sorgulasam bile onu doğrulayacak şeyler bulacağım diye düşünür ve bu rahatlıkla özgürce soru sorar. Çünkü inançlar sorgulandıkça güçlenir. Sorgu kabul etmeyen öğretiler akli bir temele dayanmayacağı için bir müddet sonra çürüyebilir. Sağlam bir inanca ancak verileri tartışıp onlara şüpheyle yaklaşarak ulaşabiliriz. Zaten tezlerine güvenen insan eleştirmekten de kaçınmaz. Önermesini sağlamasını yapan kişi sahip olduğu bilgiyi kolaylıkla inanca dönüştürebiliyor. Şimdi biraz da aşırı şüpheci insanlardan bahsedelim. Bazı kişilerde geçerli bir sebep yokken başkaları tarafından sömürülecekleri, etrafındaki insanlardan zarar görecekleri düşüncesi vardır. Bu insanın mutluluğunu engelleyen bir durumdur. Şüphe duyan insanın öncelikle sorması gereken sorular belli. Kişi önce şüphem haklı mı değil mi, hakikaten ortada somut bir tehlike var mı yok mu diye sormalı. Eğer ciddi bir tehlike mevcutsa da bunun önemli olup olmadığına bakmalıdır. Bu sorular üzerine düşünen kişi taşıdığı şüpheleri filtre etmiş ve akli yoruma ulaşmış olmalı. Böylece şüpheyi kendisi için zararsız hale getirir ve yönetir. Şüphe korkuları kontrol etmek için kullanılırsa faydalı bir duygudur. Ancak şüphe duyulan konuların üzerine gidilmez ve sorun ortadan kaldırılmazsa paranoid duygularla beslenen şüphe hezeyan halini alabilir. İnsan şüphelerini akıl aracılığıyla yorumlamayıp duygusal hareket ederse şüphe ona zarar verir. Bir önceki konularımda da bahsettiğim gibi davetsiz düşünceler yani vesveseler, takıntılar, korkular, şüpheler herkesin başına gelebilir. Önemli olan davetsiz düşünceyle karşılaşıldığında bu düşüncelerin yerleşmesine izin verilip verilmeyeceği konusudur. Davetsiz misafirin içeri girmesine izin verdiğimiz zaman o misafir bizi etkilemeye başlar. Bu sebeple İslam dışı fikirlere beynimizi ev sahibi yapmaktan vazgeçmeliyiz. Şüpheci kişilerin özelliklerinden bahsedelim biraz da. Şüphe duygusunu yoğun olarak yaşayan kişilerin en önemli vasıflarından birisi alıngan olmaları. Olayları kendilerine kötülük yapılacağı şeklinde anlam çıkararak değerlendirirler. Komşunun herhangi bir hareketini yanlış yorumlamak ya da yan masadaki arkadaşı dalgınlık sonucu kendisini selamlamadığında bu adam bana değer vermiyor gibi olumsuz yorumlar yapmak şüpheci insanların bariz özelliklerinden biridir. Bu şüphenin olumsuz kullanımıdır ve insana zarar verebilir. Şüphenin sık görüldüğü meslek gruplarına değinecek olursak, yersiz şüpheler özellikle iş adamları, yöneticiler, politikacılar ve ünlü sanatçılarda yaygındır. Çok fazla göz önünde olan kişilerin herhangi birinden zarar görecekleri endişesi taşıyabilirler ve ancak sırf bu tip şüpheler yüzünden kendilerini eve hapseden insanlar da vardır. Korku ve şüphe bu insanları esir almıştır artık. Evvelce birilerine zarar vermiş kişiler de çok şüpheci olabiliyorlar. Oysa aklından kötülük geçmeyenlerin pek de şüpheci oldukları söylenemez. Ancak kötülük yapmasa, kötü bir şey düşünmese bile mizacı şüpheye yatkın insanlar da vardır. Bunlar mantıkla değil, hisle hareket ederler ve kimi zaman iyi niyetli oldukları halde çevrelerine zarar verebilirler. Evet, şüphe duygusuyla mücadele etmenin en önemli yöntemi her düşünceyi akıl süzgecinden geçirmek, akli verileri kullanıp olayları doğru kategorize ederek düşünürsek şüpheyi yönetmiş oluruz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu insanlarla beraber olanların mutlaka surette açık ve net davranması kendi faydalarına olur. Şaka bile olsa bu tür insanlara yalan söylenmemeli. Ufak bir yalanınızı ya da onlardan sakladığımızı bir şeyi yakaladıkları zaman da sizi beyinlerindeki yalancı dosyasına kaydederek artık kolay kolay temize çıkaramazlar. Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Gelecek hafta bir başka programda görüşeceğiz tabii ki sizlerle, yine aynı saatte. Ama ondan önce bir müzik arası veriyoruz demiştik ya her zaman. Programımızı Galatasaray Marşı ile kapatıyoruz. Fenerbahçe Marşı ile açtık. Galatasaray Marşı ile kapatmak istiyorum. Yarın çünkü kendisine Galatasaray'ın çok önemli bir maçı var Real Madrid ile. Güzel takımıma başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Hayatın Pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra Tanrıverdi.